in New Orleans. They call the rising sun. Children, not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Ja, iedereen kon het spelen zo ongeveer hè, in de jaren 60 op feestjes en fuiven. Ja, met rosé en netten aan het plafond. Met rosé flessen erin, van die ronde bollen. Ja, was toen echt hippie tijd. Je hoorde The Animals. Mooi hè? Met The House of the Rising Sun. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren weer, zoals altijd, vertroetelen met heerlijke muziek. Echt waar. Dus je komt helemaal tot rust in het komende uur. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben, wat kan hersenletsel, .nl, je bieden. Het gaat over hersenletsel. Dat is natuurlijk vreselijk als het je overkomt. Maar er zijn mogelijkheden. En welke, die mogelijkheden hoor je straks. Er is ook een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de woningnood en prefabhuizen. En vooral ook in de Hoekse Waard in Puttershoek. En we gaan het hebben over een mooie tentoonstelling van Gabrielle Struik. Zij exposeert haar werken. En welke werken en waar dan wel, dat hoor je hier in de late avond. Dit is de late avond. Toch wel apart, hè? Een muur in China, de Chinese muur noemen. Nou, daar heet hij natuurlijk niet zo, hè? De Chinese Wall heet daar natuurlijk gewoon de Lange Muur. Uiteraard, Philip Bailey hoorde je met Walking on the Lange Muur. En Babies hoorde je ervoor met I'm Falling. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp hier in de late avond. Ik ga praten met mijn studiogast Esther Jansen. Esther, welkom. Ja, dankjewel. We gaan het hebben over hersenherstel.nl. Dat is denk ik een website. Dat klopt. Ja. En het is ook tevens de naam van mijn ergotherapiepraktijk. Oké, want je bent ergotherapeut. Ja. En wat heb je dan verder met hersenletsel, oudere mensen? Ja, dat zou je misschien denken. Maar ja. ik werk nu zo'n 27 jaar als ergotherapeut. Mm-hmm. Met mensen met verworven hersenletsel. Maar er zitten heel veel jongeren tussen. De brommerongelukken, de ongevallen, fietser versus auto. En dat kan helaas op alle leeftijden gebeuren. Ja. Maar ook de hersenbloedingen gebeuren ook echt op alle leeftijden. Ja, dus het kan altijd. Het is niet aangeboren hersenletsel. Dat heb je specifiek erbij gezet in de informatie. Ja. Ja, want dat is echt een groot verschil. Omdat mensen die met hersenletsel geboren worden, die hebben eigenlijk nooit een normale ontwikkeling doorgemaakt. Mm-hmm. Dus die weten niet hoe het is om normaal te lopen, normaal te denken. Ja. Terwijl de doelgroep waar ik mee werk, zijn allemaal mensen die hebben altijd gewoon gefunctioneerd. Tot het moment dat ineens iets in die hersenen is gebeurd. En het kan een ongeval zijn. Het kan een ziekte zijn. En dan ineens doen die hersenen niet meer wat ze altijd deden. Ja, en dat is een ander gevolg. Heel veel beseffen mensen dan dat ze dat hebben. Maar er zijn ook gradaties in die hersenletsels natuurlijk. Ja, dat hangt echt heel erg af van de ernst van het hersenletsel. Menig een heeft prima een idee. En die wordt van wat er veranderd is. Ze merken dat ze trager denken. Ze merken dat ze geheugenproblemen hebben. Meer moeite hebben met organiseren en plannen. En andere mensen die krijgen vooral vanuit hun omgeving reacties. Wat doe je anders? Hoe reageer je anders? Ja, mensen zien dat allemaal wel, wat er dus anders is geworden. Omgeving ziet het dan wel, ja. Dan hebben we het over hersenherstel.nl. Daar zit herstel in. Dus er kan wel iets hersteld worden of is dat soms heel moeilijk? Nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe je herstel definieert. Mm-hmm. Ik ben echt mijn praktijk begonnen om de focus te hebben op herstel. En het liefst herstellen we de hersenfuncties. En dat is niet dat ik aan het boren, zagen, timmeren ben om hersenen te repareren. Nee. Maar wel dat ik bezig ben met hoe zijn de situaties optimaal te creëren voor herstel van die hersenen. En dat betekent dat de focus ligt op verstandig omgaan, verstandig verdelen van activiteiten over de dag. Dat betekent dat je een afwisseling hebt tussen hoe je met je lijf bezig bent, dus wat meer motorisch bezig bent, hoe je wat meer met je brein bezig bent in het denken. En als je dat verstandig doet, dan kunnen we vaak opbouwen en werk je richting herstel van je functioneren. Maar door hersenletsel.nl kan het beter worden. Nou ja, dat is in ieder geval een mooie start. En gelukkig ben ik ook niet de enige ergotherapeut die met deze doelgroep werkt. Nee, precies. Maar ik vind het wel belangrijk dat we niet te gauw overgaan op alleen maar compenseren van verloren functies. Dat we blijven trainen en blijven gebruiken wat we hebben qua hersenfuncties. Ja, maar je gaat aan de bron werken. Zeker, ja. Ja, dat is heel duidelijk. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze bij je terecht? Kunnen ze via een website? Zeker, ze kunnen naar mijn website toe, hersenherstel.nl. En daarin staat ook een contactformulier waarbij ze me zeker mogen benaderen. Via LinkedIn ben ik goed benaderbaar. Mm-hmm. En ik zou zeggen, doe het vooral. En het is een ziekte, zou je kunnen zeggen? Het is een ongeval wat je overkomen is. Ja. Valt het ook onder de ziektekostenverzekering? Ja, zeker. Oké, dat scheelt ook nog? Zeker, ja. En daarbij scheelt dan ook nog dat ergotherapie sowieso een discipline is die in het zorgverzekering, in het basisverzekering zit. Mm-hmm. Dus voor iedereen die ergotherapie nodig heeft, zit 10 uur ergotherapie in het basispakket. Anders dan bij sommige andere disciplines. En zeker als jouw schade is toegedaan door een ander, zeg maar. Heel veel van deze cliënten met aangeboren of niet aangeboren hersenletsel hebben een ongeval gehad. Dan is er ook vaak een letselschade. Dan komt de verzekering nog een keer om de hoek kijken. Ja, dan heb je de zorgverzekering en vanuit de letselschade komen er dan gelden om te helpen richting een herstelgerichte dienstverlening. Het is duidelijk. Kijk ook even op die genoemde website. En Esther Jansen, die kan u in ieder geval ondersteunen en helpen bij een niet aangeboren hersenletsel als ergotherapeut. Dankjewel voor het gesprek.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Al een groot hit was in de jaren 60. Werd in de jaren 2000 nog wat, nog een keertje dunnetjes overgedaan. What Becomes of the Broken Hearted? Je hoort de Boyzone. En Mort Schumann ervoor met Le Lac Majeur. Over een paar minuten een column van Han van der Horst. 80 noodwoningen van na de watersnood van 1953 zijn monument geworden op de Hoeksvaart. Is het bouwen van prefab noodwoningen op grote schaal een oplossing voor al die jongvolwassenen die bij Pama op zolder wonen? Dat vraagt Han van der Horst zich af. Je krijgt de antwoorden over een paar minuten na deze van Doris Day. Every Now and Then. Oh, but I know. is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de kans is reëel dat u de woning deelt met één of meer volwassen kinderen. En anders hebt u wel broers of zussen in dezelfde situatie. De wachttijden voor betaalbare huizen zijn immers onmenselijk lang, vaak meer dan 10 jaar. Dit doet me denken aan mijn lieve ouders. Ze trouwden voor de wet in 1948, 's morgens vroeg op het Schiedamse stadhuis tijdens het gratis uurtje. Mijn vader had een ochtend vrijgenomen zodat ze nog tijd hadden voor koffie met taart achteraf in de Amstelbron, want dat was een net café-restaurant waar je als serieuze vent je verloofde met gerust hart mee naartoe kon nemen. Ze zullen elkaar wel een nette zoen hebben gegeven bij het afscheid, want dat huwelijk op het stadhuis had voor mijn ouders geen enkele betekenis. Voor hen telde dat ze een half jaar later elkaar het heilig sacrament van het huwelijk zouden toedienen tijdens een plechtige heilige mis. Die moest gevierd worden in de parochiekerk van de bruid, de Frankelandse kerk. Uitvaarten vonden daarentegen plaats vanuit de parochie van de bruidegom. Zo ging dat al eeuwen in de katholieke kerk. Vanwaar die lange tijdsduur tussen het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk? Omdat mijn ouders zich dan eerder mochten inschrijven als woningzoekende. Bovendien hadden ze een vergunning nodig om de zolder te mogen betrekken bij opa en oma van moederszijde. Familie had voorrang bij inwoning, anders kon het gebeuren dat die zolder aan vreemden werd toegewezen. Voor een echte eigen woning was de wachttijd veel langer. Mijn ouders kregen die pas 8 jaar na dat burgerlijk huwelijk in een nieuwbouwwijk en daar was de geboorte van mijn broertje niet vreemd aan. Dit alles heette bericht krijgen. Als je over anderen hoorde, ze hebben bericht gekregen, dan wist je, ze hebben eindelijk een huis. 8 jaar dus. In een land dat na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog nog steeds bezig was met de wederopbouw. En tegenwoordig bedraagt de wachttijd 10 tot 12 jaar. Voor jonge mensen die samen een leven willen opbouwen, is de situatie net zo hopeloos, zo niet hopelozer als in de tijd van mijn ouders, die als 20ers de oorlog uitkwamen. Het is een schandaal, maar geen mens koopt iets voor deze constatering van mij. Als ik nu geen oude kerel was, maar een 20er, dan zou ik serieus overdenken naar een ander Europees land te verhuizen waar wonen betaalbaarder is. Je moet daar natuurlijk wel het juiste vak voor geleerd hebben, maar toch is mijn advies, denk niet Nederlands, denk Europees. Anders zit je over 10 jaar nog bij pa en ma op zolder. Zo mensen, dat is een lange inleiding voor wat ik eigenlijk te zeggen heb. In onze streken hebben deze dagen een 80-tal woningen de status van monument gekregen. Bijvoorbeeld in Puttershoek. Ze hebben een bijzonder karakter. Het zijn prefabhuizen uit Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk. En ze waren geschonken als hulp na de watersnoodramp van 1953. Veel huizen waren verwoest en overlevenden moesten acuut worden ondergebracht. Vandaar dat die landen noodwoningen schonken die je snel in elkaar kon zetten. Ze bleken veel beter tegen de tand destijds bestand dan iedereen destijds heeft gedacht. Anders waren ze al lang wegens verkrotting afgebroken. Maar ze staan er nog in volle glorie. Ze zijn zelfs de status van monumentwaardig. Dit is een uitweg. Nederland zou op grote schaal van zulke noodwoningen moeten bouwen om daadwerkelijk iets te doen tegen het onaanvaardbaar gebrek aan onderdak. Meest urgente gezinnen die nu over straat zwerven. Over een paar maanden zijn de raadsverkiezingen. Vraag de kandidaten wat ze concreet aan de woningnood willen doen. Is het antwoord vaag, stem dan op een ander. En verder, de bouw is wauw. Ja. wat wil je worden? Ik wil in de bouw, want de bouw is wouw. Zeg kleine jongen, wat wil je worden? Als je groot en sterk bent. Met boor en hamer is hij geboren. Hij wil in de bouw, want de bouw is wouw. Die kleine jongen, die werd geboren. Met een kruiwagen als wieg. Geen dokter anders of een professor. Hij gaat in de bouw, want de bouw is wauw. Geef hem zijn handen en calculator. En hij klaart alle klussen gauw. En elke ochtend een vroege wekker. Hij zit in de bouw, want de bouw is wauw. Met zijn maten, dan bouwt hij lekker. Zijn eerste schaft voor dag en dauw. Die kleine jongen is geworden, waar hij van droomde elke nacht. Om vanuit niets iets nieuws te maken. Ja, dat is de mooiste pracht. Met 65, toen mocht hij stoppen. Hij mocht in de voet, maar de voet is. Voor zwarte klussen bleef zijn hart kloppen. Maar echt stoppen kon hij nooit. Zo'n 100 jaren is hij geworden. Hij zat in de bouw, want de bouw is wauw. En op zijn grafsteen, daar staan de woorden die hij als kleuter vroeger zei. En op zijn grafsteen, daar staan de woorden die hij als kleuter vroeger zei. Die hij als kleuter vroeger zei. Die hij als kleuter. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Same way too. Een bijzondere opname zou je kunnen zeggen van Shane Ward. Hier in de show, hier in de late avond. All My Life. En de mannen van de bouw, hoorde je de mannen van de bouw. Ja, gebaseerd op een Russisch lied zou je kunnen zeggen. Je hoort het hier in de late avond dus. Over een paar minuten, over een minuut of even kijken, vier gaan we praten met Gabrielle Struik. Zij exposeert haar mooie werken. Expressieve schilderijen van onder andere acrylverf en spraypaint. Nou, mooie dingen. En waar exposeert ze? Dat hoor je zo meteen. Na Anastasia en deze Heavy on My Heart. Try to fly away, but it's impossible. And every breath I take gives birth to deeper sighs. And for a moment I am weak, so it's hard for me to speak. Even though we're underneath the same blue sky. If I could paint a picture of this melody, it would be a violin without its strings. And the canvas in my mind sings the songs I left behind, like pretty flowers and a sunset. It's heavy. Share a pleasure, and I've tasted pain. I never thought that I would touch an angel's wings. There's a journey in my eyes, it's getting hard for me to hide, like the ocean. It's so- Gabrielle Struik exposeert in de Groene Luiken in Vlaardingen. Welkom, Gabrielle. Dankjewel. Gabrielle, ik las in de aankondiging van deze expositie, en dan ga ik even citeren, het kleurrijke werk dat ze maakt past bij de manier waarop ze in het leven staat. Hoe sta jij in het leven? Kleurrijk dus. Ik ben denk ik best wel positief ingesteld. Ik lach voor me best wel snel, dus dat hoor ik altijd wel van mensen. Dus ik denk dat kleurrijk en vrolijk op zich wel bij mij past. En optimistisch, ja, precies. Jouw werk past daarbij, wordt er ook gezegd. Wat maak je? Ik maak schilderijen op canvasdoek, meestal met acrylverf, soms met spraypaint, dus soms spuitbussen. Met? Ja, spuitbussen. Oh, ja. En af en toe gebruik ik ook wat andere materialen erbij. Soms een stukje krant of een papiertje of wat touw. Maar ik maak vooral kleurrijke schilderijen, abstract, ook wel figuratief. Er is vaak wel wat in te herkennen. Het is niet compleet abstract, maar het is een beetje een combinatie van meerdere dingen. Ik heb van alles wat eigenlijk. En wat wil je met je schilderijen overbrengen? Wat zou je graag willen dat mensen beleven aan jouw schilderijen? Nou, ik vind dat wel heel leuk als mensen zeggen dat ze er vrolijk van worden, dat ze er blij van worden. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En als mensen wel eens een schilderij kopen en dan ga ik hem bijvoorbeeld brengen en dan hangen we hem samen op in hun huis. Dan vind ik het wel heel leuk als mensen echt blij zijn dat ze dat schilderij hebben gekocht en dat het leuk staat. En dat ze er elke dag blij van worden als ze er naar kijken. Dat vind ik eigenlijk wel het leukst. En waaraan herkennen ze nou dat het van jou komt? Ja, toch dat kleurrijke weer. Ja. Dezelfde soort kleuren waarschijnlijk. Ik maak vaak schilderijen met vrouwengezichten. Dat is ook wel herkenbaar voor mijn kunst. En waar komt dat vandaan? Ja, ik vind de vrouwen die ik schilder, die hebben vaak wel een soort krachtige uitstraling. Wat ik dan zelf wel heel mooi vind bij iemand. Dus ik denk dat er een beetje in zit. Een soort krachtig, positief, sterk. Het voordeel van geen plan hebben is natuurlijk wel dat het niet kan mislukken. Nee, precies. Ja, dat was misschien de achterliggende gedachte. Ja. Want ga je er ook wel eens overheen dat je denkt, nou, ik heb dit nou gemaakt. Ja, heb ik wel eens gedaan. Ik doe nog een lager overheen. Ik heb ook wel eens heel lang aan een schilderij gewerkt. Toen was ik echt niet tevreden, toen heb ik hem helemaal overgeschilderd. Dus bovenop die eerste laag. En dat is ook wel weer leuk, want dan krijg je heel mooi relief. Ja. Dus misschien... Dan krijgt het wat meer massa. Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, dan gaan we even naar die expositie. Wat kunnen we verwachten daar? Het is sowieso, vind ik het, een prachtig gebouw. De Groene Luiken zegt het al. Het is een heel mooi oud gebouwtje met groene luiken. En als je binnenkomt, dan is het een gezellig pand waar nu best wel kleurrijke doeken aan de wand hangen. En het varieert ook daar van wat grotere doeken. Maar ook in de vitrine heb ik wat kleinere doekjes of lijstjes staan. Dus ik zou zeggen, ga gewoon kijken en dan zie je het vanzelf. Het is elke dag volgens mij open van 1 tot 4, als ik het goed heb, dagelijks geopend. Dus dan kunnen mensen binnenlopen en even gaan kijken. Ja, en als mensen nou iets zien wat ze geweldig vinden, is misschien toch fijn om van tevoren te weten, wat zijn nou de prijsmarges waar je aan moet denken? Dat varieert. Er ligt een prijslijst en het varieert tussen de 90 en 550 of 600 euro voor echt hele grote doeken. Ja. Dus dat is een beetje de marge. En je schildert ook wel eens op na opdracht? Heb ik wel eens gedaan. En dat doe ik zo nu en dan. Dat ligt een beetje aan de periode en ook wat mensen willen. Maar dat zou kunnen. En wat zou dan bijvoorbeeld een opdracht kunnen zijn? Het moet mooi bij mijn gordijnen passen. Ja, of precies. Ik wil een droevige stemming zien. Ja, wat mensen dan wel eens vragen. Bijvoorbeeld, ik vind dit schilderij heel mooi, maar hij zou iets groter of iets kleiner mogen. Of inderdaad iets andere kleurstelling. Mooi, dat zou ook. En dat kan dan ook. Op zich kan het dat. Het botst jou niet tegen je principes. Nou, ik vind het leuker om vanuit mijn eigen intuïtie en mijn eigen gevoel te schilderen. Maar het is niet zo dat ik het gelijk afkets. Dus je kan er altijd over te praten. Eigen stempel op drukken. Precies. Ja. Hebben we alle gegevens? Het is in de Groene Luiken in Vlaardingen. Ja. Tot wanneer. En wanneer is het? Tot en met 7 december. Tot en met, en nu loopt het al. Het hangt al. En er is koffie en thee. De website waar we naar kunnen kijken? Dat is mijn eigen website. Dat is www.gabriellestruik.com. En struik is met struijk. En op mijn Instagram staat ook heel veel informatie en heel veel doeken. En dat is ook Gabrielle Struik. Nou, dankjewel Gabrielle Struik voor deze uitnodiging. In de Groene Luiken in Vlaardingen. Dankjewel. Tot middernacht. De late avond. Soms raak ik verdwaald,

trust in what we really feel. The two of us can hold.